Nem vagy áll. Pornográf verbál agresszió a nemzet jövőjéért. Most fél órán keresztül. Vegye mindent meg levegő, igyon kurvasokból. És hallgassátok a Bombagyár munkatársait. Jó napot, a médiasztárnak Mikulászokja. Sziasztok. Én megoldani vagyok. Mutassuk a pokolgépet is, a két ül mellettünk. Ő a mi robotunk. Nincsen egy fantazú csincs, odaiban kívott. A jövő, pokolgép, betartás, éljen fölmelesít. A generáncia ellen fölkramozott harci drogipadot. Utána a zsidókat, a buzikat és persze a cigányokat. Különösek si a szívunkat, ami nem tetszik. Gyurcsán a dumába, a többit meg utána. A pokolgépnek az a funkció, hogy ő mondja, amit nekünk nem lehet, meg elhatárolódunk, és ezt már meg is tesszük. Ilyet mi nem mondtunk. Tessék, úgy el lehet vinni, hogyha gondolják. Már ide jó, kiszavondni sem volt utolsó dolog, szétesett egy kicsit. Igen, blogadni szétkapta. Na, rövidjel fogjuk, ez egy olyan műsor, amit egyébként a www.bombagyár.hu-n hallgathattok. Híreket magyarázunk, és már hát, ha ti nem értitek. Ő olvassa a híreket, meg okosakat mondunk, és néha pokolgép is megszólal. Akkor kezdjük el. Ja, van rajta egy hőmérő is, igen, az a meleget deretálja harcból. A meleget deretálja, tehát ha úgy kezdve szereti. Ha van itt meleg, akkor az kijelent. Ne menjen közre, mert lebukik. Na, tehát híre kezdjük. A kormány nem számol azzal, hogy a miniszterelnök lemondaná a részvételt bármelyik október 23-i ünnepi rendezvényen az esetleges tüntetések miatt. Erről Daróczi Dávid kormány szóvivő beszélt szerdai budapesti tájékoztatóján. A miniszterelnök október 22-én részt vesz és beszédet mond az ünnepi gálán az Operaházban. Október 23-án ott lesz a Kossuth téri zászló felvonáson, majd a koszorúzáson a vértanúk terén, illetve az 56-osok terén, sorolta a kormány szóvivő. Programajánlót mindenki megegyezte, ugye? Mit szóltok ahhoz, hogy oda megy? Figyeljetek, jártunk egy olyat, mint régen a három kívánságban a Tibi bácsi, ott ugye tapsolni kellett és labdákat dobált, míg mondjuk azt, hogy Gyurcsány takarod, jó hangosan, és ahol a leghangosabban szólod, a dobunk egy gyurcsányos WC-papírt. Na, Gyurcsány takarod, Gyurcsány takarod, Gyurcsány takarod, Gyurcsány takarod, Gyurcsány takarod, Gyurcsány takarod, Bombagyár külön kérdál, Gyurcsány takarod. De itt oldalt is anyáznak, oda is lehet dobni. Balszor, anyám! Kell otthon a WC-papír, úgy látszik. Tűzős! De kidobott járta, akit eltaláltunk, az kiáll! No, összesírunk egyébként október 23-ával kapcsolatos, úgyhogy még egy gyurcsányozás előtt hallgassuk meg a következőt. Az október 23-i ünnep megzavarására készülnek szélsőséges csoportok, a rendőrség és az NDH vezetői szerint. A várható eseményekről a Nemzetbiztonsági Kabinet keddi ülésén esett szó. Az országos rendőrfőkapitány és a Nemzetbiztonsági Hivatal megbízott főigazgatója közölte, látványos akciókat terveznek a rendzavarók. A szélsőséges csoportok köztük neofasiszta szervezetek, valamint a sporttelepekről ismert notórium zavarkeltők, akik közül többnek fiúsza van, a tavalyihoz hasonlóan idén is a nemzeti ünnep és a polgárok pihenő napjainak a megzavarására törekszenek, közölte a Nemzetbiztonsági Kabinet keddi ülésén Bence József vezérőrnagy, országos rendőrfőkapitány és Labor Sándor dandártábornok, a Nemzetbiztonsági Hivatal megbízott főigazgatója, akik a várható eseményeket értékelték. Az értékelés szerint a szélsőséges szervezetek maguk is érzékelik, hogy tervezett akcióik ellentétben vannak a lakosság tömegeinek a rend megszilárdítására irányuló óhajára. Hát erre most mit mondjunk? Pokolgép? Pokolgéptől elvették a hangját? No, nekem az az érdekes, hogy akkor neofasiszta szervezetek. Tegyék fel a kezüket a neofasiszták! Tényleg vannak, úristen meneküljünk! De jó! Legalább három! Ha lemegyek, majd megyek oda! Jó. Egyébként mondjuk már, hogy a rendőrök mit műveltek itt, ja? Egyébként a rendőröket úgy dobáljátok, hogy a Bombagyár szerkesztőségének itt van egy rendőrtagja, aki nagyon utána fáj az, hogy neki ezt az egyedulát kell viselnie, és ezekben a percekben itt valahol a szabadság környékében szerencsétlen kirendelve, hogy minket nézzen. Szia, Poli, hallasz minket biztos. Na, tapsolt neki, mert van ilyen rendőr is. Van. Kedves szélsőséges csoportok! Érzékelitek, hogy tervezett akcióitok ellentétben vannak a lakosság tömegen a gondolatok, tehát érzékelitek? Na, azért kell. Na most nem tudom, hogy ilyet írja, hogy azt mondja, hogy a lakosság tömegeinek, akik ugye a rendet szeretnék. Na most beszéltem egy-két emberrel, akik úgy keleselték a tavalyi gumilövedék mennyiséget. Tehát ilyen emberek is járnak közöttünk, akik azt mondják, hogy kevélyebb fellépés van, de hova? Hát az MSZP buszra viszi őket tapsolni. Azt mondják, hogy a szélsőséges csoportoknak most az a legfőbb problémája, hogy az emberek pihenő napját megzavarják. Hát, hogy összemegyünk a lakásba, kikapcsoljuk a tévét, vagy nem tudom. Igen, tehát pont azok az emberek, akiknek a pihenő napját október 23-a zavarja, azok az emberek otthon ülnek, nézik a tévét, szerintem az MTV-t. Egyébként nem mi lövünk be könyvárgránátot az ablakon, ez egy tévedés. De azok tényleg fasiszták. Amit meg az itteni rendőrség is megtett, erre Tomtett már utalt, ahogy jövő ötönt ide, biztosan sokan találkoztatok vele, hogy nagyon kedves parasztok, egyébként rendőrruhában voltam, de ez véletlen. Szóval ők így megállítottak embereket, és így a falhoz nyomták őket, hogy magyar vagy, bazd meg, akkor megnézzük, hogy van-e nálad fegyver. Na most fegyver pont nem nálunk van, hanem náluk. Egyébként egyelőre, és ez egy elég rossz arány. Ha majd elveszik. Ami érdekes volt, hogy ilyen 50-60 így ugye a buszon nyomta, hogy majd a bombagyás vált felé, hogy így nézzük meg, hogy milyen közelről. Megmasszírozták a hátam. Jó volt egyébként. Minden masszírozás, állami szóval. Mondtam, és neki nagyon jó a keze. Azután pedig oda mentek a barátnőmhöz, öten fölbeállták, és elkezdtek vele üvöltözni. Elment angol, nem ment. Na most... ezt mondtam nekik én is, hogy megbaszni ugye nem fogjátok. Mire megmutatta így a karján, hogy olvasd el, mondom, közrendvédelem. Jó, száj, mondta nekem kioktatóan. Mondom, és ennyivel vagytok jobbak az államosoknál, erre már nem ért választ egyébként. Utána engem is igazoltattak ugyanők, és nagyon kedvesek voltak, hogy Tamás úr, legyen szó, hogy egészítik a kabátját, nincsen magánál csúfia, mondom, itt van a fejemben, te barom. Az nem az, mondom, akkor mire gondolsz? És felkezdték mondani, hogy a csúfia az nem az kapuszni, mondom, de vegy egy értelmező szótárat. Kérdezik, hogy a símaszkra gondol. Mondom, hogy ha van nálam, akkor mi van? De igen, tehát ez is érdekes, három rendőr jött oda, mind a három belekötött, hogy van rajtam most jelenleg egy bevetési kesztyű, hogy miért? Nem a rendőr, engem is amúgy fogok meg hátra lehet csavarni a kezét, direkt ilyen tekergethető gumicső van, szóval lesz, hogy nyugodtan lehet. Na úgyhogy mondtam nekik, hogy hát ez azért van, mert fázik a kezem, de mondom, neked is van ott lóga a követel. Mondja, jól lesz vele ütni? Hát mondom, tudom. Miért van levágva a vége? Hát mondom, hogy meg lehessen fogni a pisztolyt. És keresték nála a pisztolyt. És keresték a pisztolyt, megtalálták nálam az Orbitot, biztos láttátok, ez ilyen olyan szalagolásban van majdnem, mint a Lucer, csak rá van írva kurva nagy betűt, hogy Orbit bazd meg. Mit csinál a rendőr? Milyen gyógyszer? Mondom, Orbit. Milyen gyógyszer? Rendőr. Haladjunk a hírekkel, mert csökkentett üzemmódba futunk. Bármennyit hangoztatták is korábban a parlamentáris működés fontosságát, sem az MSZP, sem az SZDSZ képviselői nem voltak jelen a Parlament Emberi Jogi Bizottságának ülésén, melyen az október 23-i zavargások és az ezt követő súlyos rendőri túlkapások nyomán indult eljárásokról kérdezték a fővárosi főügyészség és a legfelsőbb bíróság képviselőit, a megjelent ellenzéki vonatják, valamint a Magyar Helsinki Bizottság, a Civil Jogász Bizottság, a Társaság a Szabadságjogokért, valamint a Nemzeti Jogvédő Iroda képviselői. Az MSZP ma reggel közleményt adott ki, mely szerint kártékony politikai akciónak tartja az ülést. Morvai Krisztina pedig arról beszélt, semmi garancia nincs arra nézve, hogy a tavalyi események ne ismétlődjenek meg újra. Hát az ülés én is kártékony politikai akciónak tartom, csak itt nem úgy írták. Bár én szerintem ez az ő működésük a kártékony akció. De, hát ez egy profánul megfogalmazva, igen. Igen. Fokorgé tudna valamit mondani, csak szerintem erre már ő sem mond semmit. Azt mondja, hogy de gondoljatok bele, oda megy a Magyar Helsinki Bizottság, Civil Jogász Bizottság, Társaság a Szabadsági hogy nem ez a jogi dolog, de ez minden fixicsárék is ilyen hittegyletek, ezekre nem kell szóba állni egy kormánynak. Tökön érnek el, lőttünk, lőttünk. Különben is kártékony politikai akció, hogy ezek oda mentek. Csak most már mit mondjuk, Gyurcsány takarodj, nem igaz? Nem lehet még szép papírra, nem kiadáltok rendesen. Lehet a Dunatérből kameráját. Ja, RTL-kultus kamerát nyugodtan dob, meg ott tudsz értelni. Az RTL-kultus egyébként általában helikopterről filmezi az ilyen eseményeket, sose jönnek ide. Akkor végül is ott megtudtuk. Azt megtudtuk, hogy fasiszták vagyunk, akkor amellett velünk nem kell szóba állni. Miért van az, hogy ezek a tipikus emberek, akik a karácsonyt annyira azért nem ünneplik, szóval ők, akik itt ott rövidebbek pár centiméterre, szóval ők miért nem állnak velünk szóba? Gyurcsány Csibó. Ilyet nem mondtam. Elhatárolódunk. Ezért mi fogunk kapni a médiában? Nos, ez a szerkezet itt igazából. 10 kiló fitbát! Jaj! Következő hírünknak kiről szól? Nem, érdekes lesz. A magyar közéletben eddig példátlan és bátor önkormányzati döntés született Kerepesen. A Pest megyei község képviselőtestületének ülésén a városatyák határozatot fogadtak el, mely szerint Horn Gyula, az 1956-os forradalom leverésében jeleskedő terrorista, karhatalmista, később kormányfő és a forradalommal kapcsolatos gyalázkodó kijelentéseivel nemrégen középpontba került Havas Szófia, szocialista országgyűlési képviselő, nem kívánatos vendégek Kerepesen. A határozatban kimondják... A város nem látja szívesen a kommunista politikusokat, és kérik, a jövőben kiméljék meg őket mindenfajta látogatásuktól. Különben mi látogatjuk meg őket? Így van. Ez a Havas Szófia egy olyan, egy aranyos kis, szóval állítólag ember. Azt mondja, hogy börtönből kiszabadult nyilasok randalíroztak. Mármint 56-ban. 56-ban. Most is. Priuszunk van, megmondták. Ezek a nyilasok, ezek mindig kijönnek a börtönből és randalíroznak. Ugyan senki nem látja őket, de ezek itt vannak. Van itt nyilas? Van! A feleséged nyilas? Én Skorpió vagyok. Hát a Havas Szófiáról nemrég írta a Kuruc Info, hogy ezt azért rúgták ki páros lábbal a János kórházból, mert sikasztott. Igen! Nem is értem. Azóta mostan igazgatót minden módszerre próbálják kirúgni. Hát sikasztott. Ha-ha-ha. Most túlmai zsidó. Fokógép, az megmondja a franc. De szerintem csak a zsidók sikasztanak. Holott ugye David Adman a volt izraeli, magyarországi izraeli nagykövet, így kell mondani mindent. Hát nem magyar izraeli nagykövet, zsidó. Már olyan is van, de az más. És ugye hát ő... Izrael magyarországi nagykövete, na. Bátorkodtam megvenni az új életet, ez a... Hát nem mondom, hogy kiknek alapja mindegy, ma zsíz. Jó, hogy nem mondom. És nagyszerű dolog volt beleírva, hogy David Adman ugye elköszönünk tőle, elmegy szlakveti, Bethlen Group, meg néhány jó arcember, Gyurcsány Ferenc, ugye köszön, Orbán Viktor, meg aki, ugye, ez a típus. És elment David Adman, mi volt a cikkben, hát lejárt a megbízatása. Én úgy emlékszem, hogy hazahívták Izraelben, mert sikasztó. De lejárt a megbízatása. Meg akkor a Szuslág, ugye, ellop milliárdokat, akkor a válasz, hát mutizott. Tudod, muti. Tehát egy olyan, amikor itt kicsit is sikasztgatott. Nagyon mutizni a Tesco-ba. Igen, próbálj meg mutizni. Megjelentési mutizás. Cigány vagy 20 ezerig szabad. Egyébként erre mondta, azt hiszem Nagybandó András még a 90-esek elején, hogy mi az, hogy megélhetési bűnözés. Hát mondjunk egyet, amelyik nem az. Csak azt tudnám mondani, hogy annak idején még hándor előtt édesapám angyalföldön élt, mint ilyen proli gyerek, és ő most Schwarz néninek loptak a tüzelőt a pályaudvarról, de Schwarz néninek legyen tüzelő, nem magának, és összetettek ilyen részcsapokat építkezésről, hogy a szintén a szerencsét a növegasszonynak legyen pénze arra, hogy megműtesse magát a daganatját. Nem maga kopnak. Igaz, hogy kaptak is érte? Kárban érte. Hozzáteszem, olyat már hallottuk, hogy egy magyar tagyon lőttek, mert zsidót bújtatott, de fordítva még nem. Köszönjük vendégművészünkbe. Hello, a Péri Oszkonnál is itt voltál. Igen, ugye ennek mindig az első sorban vannak, nem értem. Nem, Pacsit nem adok, mert messze vagy. Ki ad ezért pénzt neki? Kapom egy 10 000-est, aztán ez már jó. Nagyon örülünk neked, hogy fölléptél. Emlékszem egy olyanra, aki feljelentett minket Tomcatben. Volt a Kossuth téren egy hasonló kis tünti, és egy hasonló ember volt egy hasonló embernek, aki feljelentett minket, hogy megvertük. Jó, akkor ez esetben ez a lényege. Nem a hangzúra! Ez a lényege a történet. Kérdezett minket egy ilyen román úriember, hogy mi megvertük, mert kivezettük egyszerre a Kossuth téren a tömegből, mert elkezdte dobálni a rendőröket. A rendőrök az odavittük. Mert nem úgy fogta a rendőrt és dobálta, hanem egy üveggel. Igen, és akkor így rendőrök az odavittük, hogy tessék, meg lehet valaki törölni, mire ránéztek. Hát ugye nem magyar, ugye nem értjük meg. De magyar volt, csak már magyarul beszélt, csak már ott tétve. Igen, meg egy olasz, igen. Magyar állapot. Magyar volt, hát jó. És mégis rendben azt mondja, hogy csináljunk fel, amit akarunk. De ő elfutott, és most följelentett. Hogy mi agyba főbe vehettük. Pedig ő tényleg elfutott. És az, ami érdekes, hogy a feljelentés az valami kétoldalas, cizell által megfogalmazott gyönyörű magyar szöveg. De az ötödik hajléktalan szállóra küldik az űrge után a leveleket a rendőrök. Na hát, miért? De az úgyis szöveget tud írni, meg az internetről leszette a képemet, meg minden, de egyébként... De nem pénzt kap érte vissza. Kíváncsi, hogy ötös számúja. De van valami kíváncsi, ki tervezte? A magyar hajléktalanok! Nem sátorba kell, nem vagy gondba. Nagyon nagy szüvel. A kőrványákba. Üdülös kívánj! Na, de akkor én a következő hírrel folytatnám. Szerintem a rendőrt így meg nem érnénk fel az újítottat, nem eljönni. Na, a szabadság félre bejelentett egyik tüntetéssel indokolják a hatóságokat, hogy az Andrássy utat példátlan módon 6 órával Gyurcsány Ferenc hétfői operaházi beszéd előtt lezárják. A rendkívül intézkedések miatt még a gyalogos forgalom is szünetel. A korábbi események, amikor tüntetők végig vonulgázták a félvárost, indokolják a lezárásokat, ezzel az elképesztően arrogáns és cinikus érveléssel indokolt a Kardos Imre, a köztársasági őrezred parancsnok helyettese. Aki akar cigányt kihajítani, az jöjjön ide előre. Csak óvatosan. Látom, valahova fölkerült már maszk is, gyerekek. Nem jut mindenkinek. Sokan lefényképezik, és szar lesz neki. Szóval... Valaki tudja! Nem tudom, ez kevés, mert van egy jogtudós ember a környéken, aki segít neki megírni ezt a feljelentést. Biztos, úgyhogy ne bántsuk, mert utána ránk fogják. Ezek mind jogászok, gyerekek, a diploma kilóg az ebédon. Na, vigyázzatok rá, ne itt érje baleset, mert tényleg ránk fogják. Ott a Dunatör. No, a korábbi események, amikor tüntetők végig vonulgázták a félváros, indokolják a lezárásokat, ezzel az elképesztően arrogáns és cinikus érveléssel indokolt a Kardos Imre, a köztársasági őrezred parancsnok helyettese. Az október 22-én az Andrássy úton már a korábbi utáni óráktól életben lépő példátlan intézkedéseket. Tehát megértettétek, ki most a gyalogos közlekedés, csak gördeszkával. Érdekes azért ez, hogy most már oda se lehet menni, mert ugye a rendőrök meg az izraeli inkább emberei kísérnek haza. Akkor, hogy otthonról akarsz elmenni közben, akkor rendőrt hívsz, hogy jöjjön a lakáshoz és kísérjen el, mert egy hülye magyar vagy, aki biztos bántani akarja. Az egyébként ártatlan Gyurcsány Ferencet, mert mi másért kellene őt ennyire védeni, hogyha tehetetlen vagy tétlen szegény. És emellett meg megállítanak a rendőrök, és csak azért, mert mondjuk ide jövünk, meg majd esetleg van nálunk egy ápásával zászló, csak ezért a falhoz nyomnak. Ha csoportosulnak az emberek ketten-hárman, már itt két utcával arrébb már megy a kisbusz és veszi fel az arcukat. Volt egy ilyen rendszer, nem is olyan régen. Úgyhogy köszönjük szépen azoknak, akik elérték azt, hogy a rendszerváltásnak nevezett folyamat nem vérrel ment végbe. Kitaláltuk ezt, hogy mai Európa meg, hogy mennyire nem illik bosszút állni, és akkor ehhez képest az a Gábor Péter, az ÁVO vezetője, aki Eisenberger Benjamin néven született. Szóval ő a 90-es években azért halt meg, mert megöregedett. Nem azért, mert fogta valaki, felakasztott, aki belesz, és így a családját is megfoltotta beleivel. Nem ezért. Egy kicsit szánalmasnak tartom azt, hogy rendszerváltásról beszélünk úgy, hogy ezek a kommunista szemétládák nem lógtak sehol. De Péter Gábort mi kiáshatjuk, nem? Már akkor én kigyűlölködtem magam a következő hír. Bár jó hírünk van, Indiában történt, hogy az új Delhi főpolgármesterének a helyettesét majmok kilökték a erkéről, szegény meghalt. Na most kéne néhány indiai majom, gyorsan erkélyen lesztek. Lehet, hogy ott is csak retorika ez a majmozás, mint nálunk a fasisztázás. Igen, előbb volt itt egy indiai majom. Nem lepett ki senki, csak a Dumát ide nekünk. Ja, utolsó hírünk következik, mielőtt megfagyunk. Jó. Baloldali reformmozgalomként értékelte Gyurcsány Ferenc az 1956-os forradalmat. Mi az jön a vonatos fütyű? Nem értetek egyet? Nem. Úgy értetek a vonatos forradalmat az MSZP pártalapítvány által szervezett 56, mint a Baloldal Öröksége című konferencián. A miniszterelnök megnyitó beszédében azt mondta, 1956 nem forradalomként, hanem reformmozgalomként indult, és a kezdeti napokban nem az antikommunista, hanem a reformkommunista, vagy reformszocialista jelleg volt a meghatározó. Mit szóltok hozzá? Ő volt az, aki a zsinagógába keresztet vetett, és most már ebbe is szakértő. Jó, most már maga a miniszterelnök is azt mondja, hogy hát ez végül is nem forradalomnak indult, azt már nem mondja ki nem forradalom, de nem forradalomnak indult, hanem ilyen reformkommunista megmozdulásnak. Tehát eléggé megreformálták őket, tehát mostantól fejjel lefelé kellett tartózkodniuk az Andrássy úton. Szerintem akkor ideje nekünk is egy ilyen reformkommunista megmozdulást csinálni. Szólni kéne nekik, hogy gyorsan vigyék el a villanyoszlopokat az Andrássy útról, mert baj lesz. De nem lezárni az Andrássy utat, hanem teljesen legyalulni. Például. Ja, mit lehet még erre elmondani? Gyurcsány takarodj! Ráadásul átlőtt a WC-papír! Ezt mondjuk a WC-papír, neki adáljatok! Nem számítottok rá, hogy a fenyér utálják! Szerintem... Ezt elmondjuk az operáznak. Tényleg, hát már az operáz, tényleg nem is beszéltünk a szervezőkkel, tudsz erről valamit, Tomkett, vagy valakit, hogy ugye most be vagyunk tiltva, hogy nem lehet... Akkor hogy tudsz erről? Jöjtök az operánába. Úgyhogy egy kicsit érdekes megoldás, hogy ugye végig vonulgáztuk a várost, így mondta ez a héber anyanyelvű úriember, és emellett meg kitalálják azt, hogy akkor most ne vonulgáztuk végig a várost, mert ez a közlekedés jelentős érdeksérelme. Azt, hogy le van zárva az Andrássy, mert egy zsidót ugrál az operabárban, az nem baj, neki lehet. Az nem gond. Egyébként a budi felvonulásnak is lehet az Andrássy úton vonulni, az se sérelmes semmit. Nekünk nem lehet. Érdekes, nem tudom, tényleg kezdem úgy érezni, hogy utolsó percek, nem? Hát igen, utolsó percek, mielőtt mégiscsak oda megyünk. Ugyanis 2004. május 1-e óta, és ez több bíróság is kimondta, sőt, Strasbourg-i Emberi Jogi Bíróság is, nem lehet egy tüntetést arra hivatkozva betiltani, hogy a közlekedés aránytalan sérelmével járnak. Több perc nyertek már emiatt a tüntetők. Lehet is megtölteni ezt tényleg. Elmondom még egyszer, a felvonulunk, kicsit már csöndesebben már elviszünk Indiába fél darabban. Szóval, vagy szemét felé megy. Szóval még egyszer elmondva, szabadon ülhetünk nyugodtan, mert ők hiába mondják ezt, hogy nem lehet, mert több bírósági döntés is szól arról, hogy így nem lehet tüntetést betiltani, erre hivatkozva, hogy a közlekedés aránytalan sérelmével járnak. Egyébként pedig a járdán vonulunk, tehát kus. Körülbelül. Lezárva, zárva, majd kinyitjuk. Na, hát remek kis fél óra volt ez. Hát egy fél órára lerövidítve hallottátok a bombagyárat. Ez ilyen, amikor összesűrítünk másfél-két óra zsidózást fél órába. Ez még nem megy olyan jól, de akkor elismételjük a bombagyár.hu-n. Lehet meghallgatni ezt hosszabb változatban minden pénteken. Így van, minden pénteken egy webrádió üzemel, szép, próbálok egy értelmes mondatot. Tehát minden pénteken a Bombagyár webrádió hallgatható a www.bombagyár.hu címen. Egyéb napokon pedig egy szabad közösségi blog üzemelit lehet nézegetni. És hát mit mondhatunk még? Gyurcsány takarodj! Gyurcsány örültünk! Mit az összes hallanod? Köszönjük a figyelmet! Szerbjövőt! Ez volt a Bombagyár eheti adása, szerbjövőt mindenkinek! Pénteken hallgassatok minket, és gyertek az operához! Sziasztok! No, volt itt egy közkívánat, hogy a műsor végén énekeljük el a himnuszt. Mit szóltok hozzá? Jó, közkívánatra, himnusz. Isten áld meg a magyar, jó kedvűséggel, jó feléken védünk a köszönjük szépen! Szerbjövőt mindenkinek! Adjon Isten! Jó,